ถวายวิสัชนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคราวนั้นไปที่ขอนแก่นอันนั้นคล้ายๆกับว่าท่านนึกผูกปัญหาขึ้นมาท่านทรงปรารภขึ้นมาว่าเมื่อสักครู่เนี่ยนั่งมาในเครื่องบินมันฉุกคิดขึ้นมาว่าคฤหัสถ์ที่สำเร็จพระอรหันต์แล้วทำไมจึงต้องด่วนนิพพานเสียภายใน7 วันพระอรหันต์ท่านก็ปล่อยวางเบญจขันธ์หมดแล้วจะอยู่ไปจนชั่วอายุไขไม่ได้หรอท่านรับสั่งถามเราก็มานึกว่าตำรานี่พระองค์ศึกษามามากแล้วเอาตำรามาตอบเนี่ยคงจะเอาตัวไม่รอดก็เลยขอถวายพระพรว่าขอถวายพระพรพระมหาบพิตรอาตมาภาพขอพระราชทานวโรกาสถามปัญหาพระมหาบพิตรพระคุณเจ้าจะถามอะไรก็ถามถ้าตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็ต้องโยนคืนให้พระคุณเจ้าเป็นผู้ตอบก็เลยถวายพระพรพระมหาบพิตรแร่ธาตุต่างๆในจักรวาลนี้ในเมื่อมันมาบรรจบกันเข้ามันเกิดระเบิดหรือสลายตัวมีไหมมหาบพิตรท่านบอกว่ามีอันนั้นเป็นกฎธรรมชาติของแร่ธาตุใช่ไหมใช่ถ้าอย่างนั้นคฤหัสถ์ซึ่งสำเร็จพระอรหันต์แล้วต้องนิพพานภายใน7 วันก็เป็นกฎธรรมชาติของความเป็นพระอรหันต์เป็นเช่นนั้นคุณธรรมความเป็นพระอรหันต์จะไปสถิตอยู่ในสันดานของคฤหัสถ์นั้นไม่ได้ต้องนิพพานภายใน7 วันถ้าไม่อุปสมบทอันนี้คือกฎธรรมชาติอาตมาภาพถวายคำตอบอย่างนี้พอได้ความหรือไม่พระมหาบพิตรพระองค์ตรัสว่าแจ่มดีขอถวายพระพรทำไมพระมหาบพิตรจึงรับสั่งถามอาตมาภาพอย่างนี้ท่านตรัสว่ากระผมไปทางภาคเหนือไปถามครูบาอาจารย์ทางเหนือท่านตอบว่าพระอรหันต์ท่านเบื่อหน่ายในเบญจขันธ์จึงได้ด่วนนิพพานเสียภายใน7 วันจึงทำให้สงสัยว่าพระอรหันต์ท่านก็ปล่อยวางหมดแล้วยังจะมีความเบื่อหน่ายด้วยหรือจึงได้พกเอาปัญหามาถามพระคุณเจ้าแล้วท่านพระราชทานข้อคิดเอาไว้อันหนึ่งว่าเรื่องอุบายการแก้จริต6พระคุณเจ้าน่าจะเรียบเรียงบทความไว้ให้ดีแล้วก็อัดเทปแจกจ่ายให้ญาติโยมเขาได้ฟังทีเนี้ยหลวงพ่อก็ยังไม่มีปัญญาทำ